swobody wypowiedzi w tekstach. Tak jak do decyzji z kim gramy na projektach. W kwestii prawdy w wersach mam ją, choć mógłbym kłamać. Każdy w tym kraju co chce może gadać. Mógłbym grać w reklamach, choć raczej odpuszczę. Nie chcę na barana z rana patrzeć w lustrze. Mam prawo pojutrze nie ruszyć się z wyra, bo dzisiaj jest piątek, a jutro się nakiram. Mam prawo przeginać, gdy coś mi wkurwia. Dostawać palmy, gdy ktoś ze mnie robi durnia. Mam prawo odpuszczać, kiedy mam czegoś dosyć. Dotyczy to spraw, których nie chce mi się znosić. Mam prawo nie prosić, nie dziękować, nie przepraszać. Robię to, bo klasa do ludzi trafia. A gdy ktoś będzie życiu moich najbliższych zagrażał, pociągnę za spust, choć nie mam do tego prawa. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Spokojnie czekam na kres twoich dni. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Wiem, że każdy mój sukces ból zadaje ci. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Spokojnie czekam na kres twoich dni. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Wiem, że każdy mój sukces ból zadaje ci. Jak chcę i nie możesz zabronić. Mam prawo wziąć ten towar i zyskiem go pogonić. Mam opcję, by zarobić, to nie odkule szansy. Mam prawo robić rap, steczyć się i zatańczyć. Idę na szczyt, popyt, pokwit. We mnie jest street, mój świat, mój wit. Moja kobieta i beat. Głowa, mój nick i nikt nas nie zlekceważy. PMM, projektanci z tyłu, wiem, że kojarzysz. To 10 lat baraży, walki o finał. Kto chciał, to odbijał, nie będę dzisiaj rozmijał. Z wężem znów na rewirach, mamy prawo się wieść. Pięść w pięść, wers w wers, to az wzorze na cześć. Mam prawo mieć gest, ej, mam prawo marzyć. Nie pozbawisz mnie tego, skurwysynu, się nie odważysz. Waterom będziemy razić, te traki płoną jak haszysz. Mamy prawo do błędów, bo nikt nie jest bez razy. Wyczytasz to z tatuaży, co kurwa znaczy honor. Szacunek, lojalność, duma, to wszystko kojarz z głową. Zawsze z pomocną dłonią, bo mam prawo ją dać. Szanujemy ludzi i niech ludzie szanują nas. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Spokojnie czekam na kres twoich dni. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Wiem, że każdy mój sukces ból zadaje ci. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Spokojnie czekam na kres twoich dni. Nienawidzisz mnie, to dobrze. Wiem, że każdy mój sukces ból zadaje ci. Witam Stuttgart, beat gruby już puszczasz jego ziom i do jutra. Hajsów poszła górka, zatem wbita do studia. Czujesz moc, mówię wprost, to ten styl nas wyróżnia. Popierdolona wytwórnia jak emu, bibi w Stanach. Napierdalamy to, wrzucamy ci na chatę granat. Łapy w górę, na kolana, daje hana, daje wycisk. Choć nie widzisz mnie na ławkach, słyszysz o tym na ulicy. Tu zemstę te dzielnicy, gdzie tor cały w grafiki. Na boisku płoną stufy, kiedy przyjeżdżam do pisią. Dobrze widzisz, bo jest się czym poszczycić. Kurwę płyt, zmiecie syf, możesz nas nie nienawidzić. Łamiemy stereotypy, CD napchany w bangerach. To te płyty, które słyszysz i dzielnice to pożera. To hejterów poniewiera, niszczy frajerów proroctwa. Jesteś z nami, dawaj do nas, cała reszta jest na odstaw. Pijemy, banda na rejonach. To brzmienie ulic, muzyka podwórek. Pijemy, banda na rejonach. Północny zachód kraju, znowu napędzamy brzmieniem. Nawet jeśli nie chcesz tego słuchać, wiem, że chcesz wiedzieć, więc ruszam w teren. I jadę na rap sesję, byś mógł usłyszeć PMM na kolejnym projekcie. Ty masz jakieś obiekcje, pójdę wyjeb przez okno, podniesie ją z ruku ten, do kogo to doszło. Za mną grifa godła, chuj wbijamy w opinię. PMM, SZN, każdy track jest tu single. Podejście mamy dziwne, bo żyjemy w dziwnym kraju. Jeden z drugim frajerzy na dupę wypina dla szmalu. Wolę kać to bez talarów i sam pompować w to kapce, niż dać lipę pod publikę i zaprzedać się na zawsze. Interesy własne, każdy z nas kręci na boku. Jeszcze będę miał willę, póki co mieszkam w bloku. Ty chcesz mieć święty spokój, to musiałbyś nas zabić. Hardcore vibe, zamilcz, przyjdzie czas, by się odchamić.